escoltant les campanades Flashback en directe des de Martorell per entrar al 2024 de la millor manera. This hit that ice cold, Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', violin, living it up in the city. Got Chucks on with Saint Laurent, gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot, call the police and the fireman. I'm too hot, make a dragon wanna retire, man. I'm too hot, say my name, you know who I am. I'm too hot, and my band bout that money. Break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. 'Cause Uptown Funk don't give it to you. 'Cause Uptown Funk. Just watch. És una d'aquelles cançons, una d'aquelles cançons que no pot faltar cap nit de festa Uptown Funk. També Marc Ronson, que ha volgut ser, i Bruno Mars amb nosaltres avui en aquestes campanades Flashback. Mireu, falten, mira, 20 segons perquè siguin les 11. Faltarà una hora per les 12. I el que se m'acut és que podem fer un simulacre. Mira, els quarts ja sonen. Són els quarts, això, en teoria, o què? Correcte. A veure? Sí, ara. Aquí algú va ara. Explicar bé com campanades. Funciona. Falta una hora, és un simulacre, això, eh? Primera campanada. No, no sonen les campanes aquí a Martorell, o què passa? No sonen? Sonen només a les 12. Però a les 12 sonaran, no? Vale, esperem que sí, que no. Ho dic perquè són les 11. Són les 11 en punt de la nit i no sé què passa amb aquest allò, el rellotxet aquest, que només ha sonat un quart o ha sonat algú... Ara comença, veure? Dos. Encara no és el rei, més simulacre. Sí. 6, 7, 8, 9, 10 i 11. I en teoria ja... Ja està, veus, les 11, veus? Exacte. Ja és això. Què vol dir aval, Clara? No, perquè em pensava que serien 12, igualment. No són 12, home, són 11, perquè són les 11. No ho sé. No són les 12 encara. Falta una hora, per tant, atenció, hem entrat a l'última hora del 2023, que passarem junts en aquest programa especial Campanades Flashback des de Martorell amb el gran Germán. Hola, Germán. Hola. Amb el Jordi Plans a la Plans. Què tal? Amb la Clara Bosch. Què tal, Clara? Hola. Jo mateix, Carles Pérez. Porteu algú de vosaltres roba interior vermella? No. Jo he de dir que sí, porto roba interior vermella. Que l'ensenyi! Estic disposat a ensenyar-la, a mostrar-la. Ai. Ara direu, bueno, sí, per la ràdio ja pots ensenyar el que vulguis. Vale, però això s'està gravant. S'està gravant. I com creieu que és la meva roba interior? Va, com creieu? Què creus que porto? És slim, aquell curt apretat que és va que, la cosa ben... És que quan parlem de roba interior, no sé per què, són calents i uns marranos, sempre penseu en calçotets. Jo? Però jo em referia a una altra roba interior. Són els mitjons? Doncs, no! Mira, vés-te'n a... Jo estic disposat a ensenyar els meus mitjons. Que són mitjons de... A veure, oi, són mitjons vermells, atenció, els mitjons de... Vermells de Babybel. Mini Babybel. Ara. Són uns mitjons glamour total, el mitjó, roba interior vermella per entrar com Déu mana en aquest 2024. Re, 58 minuts i donem en directe les campanades aquí, en aquest programa especial que estem fent des de la plaça de les Hores de Martorell. Per cert, passa per aquí també. És el torn del nou de la classe, de l'Eudald Puig. Molt bona nit, què tal? Com esteu? Soc l'Eudald Puig, locutor dels caps de setmana, el nou, bàsicament, vale, perquè ens entenguem. Pel que fa a la cançó que més m'agrada d'aquest any 2023, és difícil resistir-me a dir alguna de l'èpic solete dels detallets que ho han fet molt bé aquest any. Si n'he de triar alguna, això sí, o el Coti per Coti o Olivia. Estic entre aquestes dues. I la meva cançó petarda de festa, sincerament, és La Gran Noche de Rafael. Per karaoke se'm dona molt bé i ballar-la també podem. Au, vinga, que vagi molt bé. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. Era, era, era, era, era, la, la, la, la, la. I ens vam passar el concert plorant. Olivia, quin moment tan bonic i estrany, Olivia. Pensava que es casaven, va, i ens diuen que serem una més de la família. L'avi surt una panxeta i els papas són avis. D'això va la vida, tot és momentani. Gaudeix de cada dia, acaba massa ràpid. I no sé com ets, Olivia, però ja t'estimem una mica. Jo que he vist la Clara de petita i apareixes tu. I ens vam passar el concert plorant. Olivia, quin moment tan bonic i estrany. Pensava que es casaven, i ens diuen que serem una més de la família. I a sobre va tocar Bugambílies i jo em sentia el protagonista. Avui l'únic que vull és veure tu, Olivia. Sempre seràs la gran de la nova família. Va, i més germana d'imprevista, treu un sobret amb una pista. Un dibuixet se'ns fa ser a visitiet. I ens vam passar el concert plorant. Olivia, quin moment tan bonic i estrany, Olivia. Pensava que es casaven, va, i ens diuen que serem una més a la família. I ens vam passar el concert plorant. Olivia, quin moment tan bonic i estrany. Campanades Flashback, en directe des de la plaça de les Hores de Martorell, amb Carles Pérez, Jordi Plans, Clara Bosch i el gran Germán. Són les 11 i 6 minuts, per tant, falta res, 53 minuts, perquè entrem al 2024. A veure, seguim repassant aquest 2023, que sí, ja li queda res, menys una hora, Jordi Plans. Sí, i ho farem ara amb les defuncions. Perquè fantàstic. Aquest 2023... Tot bon rotllo, en aquest programa d'avui. Hi ha hagut molta gent que ja no hi és. Començarem amb Michel Gambon. Espera un moment, que tinc el Germán per allà. Parlant amb la gent, parlant. El Germán. Mutegem el micròfon del Germán, sisplau. Digues, Jordi. Digues. No, sabeu qui és Michel Gambon? No és la que s'ha portat el Germán per sopar. No, és l'actor que fa de Dumbledore a Harry Potter. Ah, sí? Doncs és un actor que ja no torna a fer més pel·lícules a Harry Potter, no només perquè s'han acabat, sinó perquè ell tampoc no podrà ser-hi. Quan va morir? Doncs gràcies, Clara. No? Ha mort el 2023. Sí, i tenia 82 anys. Tom Sizemore, sabeu qui és? Doncs tampoc. És l'actor que interpreta el protagonista de Salvar el soldador Ryan. Ah. Doncs al final no el van salvar perquè no... Tampoc, no? No, ja no hi és. Aquest sí que el coneixereu, Matthew Perry. Va ser, sí, home, i tant. Un autèntic boom perquè la gent va flipar amb el, sí, Chandler de Friends. Sí, senyor. Abans que era un molt bon personatge, sí, eh? Jo me l'estimava i tot. Després de tant de mirar a Friends, al final sóc com amics teus i doncs sap molt mira, de greu. 54 anys que tenia l'actor. Fernando Sánchez Dragó, 86 anys. Tota també ha estat una de les persones que ens ha deixat aquest any. Francisco Ibáñez, el que va, sí, va dibuixar... El dels TVOs, no? Sí. El de Mortadelo i Filemón. Sí, i Trece Rue de Percebe, i per tant, doncs, un artista molt reconegut. I a Barcelona té bastants homenatges, li estan fent pels carrers. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pedro Solbes, us en recordeu, Pedro Solbes? Ministre d'Economia. Ostres, no sé. Durant la crisi del 2007. Sí, sí, que quan tot anava perfecte, en teoria. Doncs mira, 80 anys, tio, i va traspassar. No sabia. Mític, Silvio Berlusconi. 86 anys. També va morir Berlusconi, sí, sí, aquest, sí, any. Sí, hòstia, que fort, no? Ex-president d'Itàlia. S'estava fent una punxadeta a la cara i se li va punxar. Això va passar, no?, amb el Botox. Però això no és real, no? Sí, es va punxar, va posar una mica hialurònic. Home, es va punxar unes quantes vegades. Això, Germán, m'ho estàs dient de debò? Sí, és que no sé. Home, sí, home, no, home, no, home. Ah, vale. Bueno, Germán, tenia la cara tan estirada que no vegis, sí, tu, eh? Sí, semblava un teleñeco, això és cert. Sí, un teletubi. Quin era el perruquer més famós a Catalunya? Llongueras. Lluís Llongueras, oh, va morir d'un càncer de gol amb 87 anys. Un altre polític, Josep Piqué. Però Josep Piqué no fa més que va morir. No, no, no. Del PP i de Welling. I exministre d'Aznar. Cert. I exacte, i també, doncs, no sé si era Iberia, eh? 68 anys. Sí, sí, aquest any n'han caigut molts. I la veritat que sí. Un més, Sir Bobby Charlton, que la gent que li ha dit futbol, doncs sapigueu que 86 anys. Perdona, i la Campos, tio. Home. Es va més tard, la Campos. Falta un segon round de morts, sí, fantàstic, sí, fantàstic. I a més a més és extens, eh? Sí, sí, hem tingut feina a les funeràries. Tot bon rotllo en aquest programa de comiat de 2023 i benvingut a 2024. Són les 11 i 9 minuts, farem les campanades en directe avui des de la plaça de les Hores aquí a Martorell. I insisteixo, a partir de 2:15 de la matinada, festa flashback a la nau B2 de Cal Oliveres aquí també a Martorell. Ara és el torn, per cert, d'una de les noies més estimades de Ràdio Flashback. És el torn en aquest programa Campanades Flashback de Mar Arans. Hola, hola, sóc la Mar Arans del Feedback i per mi una de les cançons que més m'ha agradat d'aquest 2023 ha estat Vampire de l'Olivia Rodrigo i una cançó que no pot faltar la nit de Cap d'Any és Solo se vive una vez de les Azúcar Moreno. Amb Carles Pérez, Jordi Plans, Clara Bosch i el gran Germán. Hola, sóc el Jordi Quadres de La Llista. Per mi la cançó d'aquest 2023 és un descobriment que hem fet a Flashback. Peggy Go amb el tema It Goes Like Na Na Na Na Na, aquest na na na na na que s'enganxa com una mala cosa. I una cançó que no pot faltar en qualsevol nit de festa no és una, sinó que és qualsevol de David Guetta. All the crazy shit I did tonight, those will be the best memories. I just wanna let it go. Des de Martorell per entrar el 2024 de la millor manera. Ara mateix, en punt, un quart de 12 de la nit. Això vol dir que només falten 3 quarts d'hora perquè entrem al 2024 amb Ràdio Flashback i amb aquest programa especial que estem fent des de Martorell, que el Germán ja està aquí amb el públic. Hola, Germán. Hola, de nou. Com estàs, Tete? Què tal? Bé. Content d'estar aquí a Martorell, acompanyat de gent. Acompanyat de gent que ja vol acabar aquest any i que volen xerinola de la bona, eh? Sens dubte. Mira, per exemple, doncs, avui m'acompanya, com et dius tu? Rosa. Rosa, tu ets de Martorell? Sí. Escolta'm, i què? Com es presenta el 2024, va? Perfecte. Sí? Algun propòsit teu que hagis allò afinat? Viatjar. Ah, fotre el camp, no, nena? Sí o no? Aquesta no s'ho pensa, no? Rosa, si viu bé Martorell o no si viu bé Martorell? Molt. Quina és la millor cosa de Martorell, Rosa? Tot ara. No, tot no, digue'm en una concreta, home, per favor, per l'amor de Déu. Quina, que té trens. Les Rambles. Les Rambles, molt bé. Veig que teniu un... Abans la Clara ho ha dit, eh? Sí, unes llums de Nadal increïbles. I un arbre que tenim aquí a tocar d'aquesta plaça, que també està brutal, molt bé, molt ben molt il·luminat. Bé, sí, molt sí. Bé, mola molt. Martorell, mola per Nadal. Per cert, de seguida farem Festa Flashback, aquí, Festa Live and Loud de la nau B2 de Can Oliveres. Sí, i tu, Clara, sí? Estàs molt obsessionada amb com s'ha de ballar. Exacte. En aquest tipus de festes. Què de passa? Patxangueres, a veure. Que anireu a aquesta festa, que sí. El Carles us posarà bona música, sí. O això esperem. Sí, no tinguis cap dubte. I a vegades, doncs, no sabem com ballar, no? Això sí. Ens passa que... Tenim molt bona intenció, però després som un pal sec, oi que sí? Sí, jo si no porto dos roncoles, hi ha vegades que no sé com ballar, i fins i tot amb dos roncoles tampoc també sé com ballar. Costa. O sigui que imagina't el panorama. Llavors avui tenim la solució superbàsica, vale. Que és aprofitar que tenim el cotilló i llavors, per exemple, doncs, juguem amb els diferents objectes, vale. Fem un xiulet i doncs el xiulem al ritme de la música, però tenim el truc definitiu per ballar increïblement bé, tenir molts passos diferents... Sense semblar imbècil. Sense semblar imbècil. Vale, i vale. És... Molta gent segurament ens està escoltant des del cotxe, no? Sí. Us heu d'imaginar que esteu a dins un cotxe. Vale, vale. Comencem, ens situem a dins un cotxe sí. I llavors hem de fer les coses típiques que fem amb un cotxe, doncs, però movent-nos a un ritme una mica de la música. Per vale. Exemple, movem el volant, no? Tothom s'imagina com anem movent el volant, doncs sí. El ritme de la música ho hem d'anar fent, també la gent de Montorell ho va fent aquí una mica. Vale. Sí, sí. Ah. Llavors, piquem la bocina, molt fàcil, piquem la bocina, també el ritme de la música, després pugem la finestreta, les finestretes d'abans, aquelles que anaven amb manivela. Manivela. També aprofitem, bona. I si està plovent, fem veure que està plovent, i llavors anem netejant els vidres, amb tirem el xuf-xuf. Amb l'Olímpia. Sí, sí, sí. I tots aquests passos van superbé, perquè quan et posen una cançó, tu vas ballant això, i la gent no se n'adona que estàs a un cotxe, es pensen... Pots fer una demostració, sí. Sisplau? No sé si I tant, algú, i tant. Algú, sí, no sé, sí. Tenim l'equip de xarxes de Flashback per aquí, atent als passos que fa la Clara, sisplau. Sí, pots sí, fer una mica, ara, una mica ara un pas? Ara farem una mica, això sí, necessitem una mica de música, sí, a veure, també. Demanaria des del control, des de l'estudi, si, no sé, poden buscar alguna base de reggaeton, perquè reggaeton és la que va bé. Però saps què passa? Aquests focos funcionen amb qualsevol cosa. Sí, no? A mi poses Mozart i també t'ho podré fer, en sèrio? No cal que posis Mozart, però... Ah, sí, jo què sé, el Con Calma mateix. Con Calma, no? Per exemple, això, el Jordi Quadres, que està a l'estudi de Flashback, no sé si pot buscar el Con Calma, per exemple, que la posi una mica més sí. Alta i la veiem tots aquí a Martorell. Mira, gasolina. Hem de fer, comencem tots. Germán, tu també, anem amb el volant, anem Venga. Movent el volant. Així anem conduït tots. Piquem la bocina, tothom. Molt bé, la bocina. I ara una mica, netegem els vidres. Molt bé, la gent de Martorell està ballant molt, sí. I ara tirem una mica del xuf-xuf dels vidres, sisplau. Olé. Sembla una classe de zumba, quasi això. Sí, s'ha fet gràcia, també t'ho dic, eh? Sí. És a dir, si també... no tens gràcia, sembles un arbre de Nadal estàtic, eh? S'ha de saber sembles, fer una mica sembles realment un torró podrit, eh? Torronet podridet. Ha funcionat bé, eh? Ja està, ja ha funcionat molt bé. Home, un aplaudiment per la Clara, Clara, sí, sí, que sí. Una crac. Una ara crac. Ho hem de posar en pràctica. Sobretot la gent que avui tingui festa de la grossa, sí. Perquè em consta que el Jordi Planchot té. No, jo sóc com una gallina i quan surti d'aquí aniré a dormir. No tardis, tio. He de dir una cosa, he trobat a faltar el pas aquell que és el de la locomotora del tren. Ah, doncs sí. Germán, tu com balles a la discoteca? Sí, home, jo els meus balls són aquells, per exemple, una mica rotllo breakdance, movent els braços, amb l'electricitat, saps el que vull dir-te, no? Hòstia, molt bé. Sí, home, ja fa molt temps que em bellugo, home. Mira, un altre que fa molt temps que es belluga pel món és el nostre company del vermut, el Llucià Ferrer, que també passa per les campanades Flashback. Hola, què tal? Soc el Llucià Ferrer, que ens escoltem cada dissabte a Flashback fent el vermut. Per mi, un dels èxits de l'any ha estat Bailoteo. Ha sonat molt a Flashback, però és que encara sona a casa meva cada dia amb els meus fills. Mira, pel Bailoteo, és un dels èxits dels tiets, digueu-los-hi com vulgueu, que a mi m'encanta, i m'ha encantat. I una de les cançons que no pot faltar en un cap d'any, La Casa Azul, La Revolució Sexual. Per favor. Salut, ràdio i sempre Flashback. que no puc pensar en res més. No et puc treure del cap. Baixàvem cada dia a la plaça a treure el nas. I ara veig que tu no hi ets, que potser ja has marxat, que mai no trobo l'hora de tornar-nos a trobar i de fer el bailoteo. Cada nit ben junts ballant el son del salseo. Ens agradava la festa, també el marujeo. Ja no importa perquè vull que tornis i si no aquí t'espero. Ja són masses dies en els que jo et penso. M'agradaria olorar la teva pell. M'agrada poder viure amb tu aquesta locura. Tinc ganes de tu i de fer el bailoteo. Cada nit ben junts ballant el son del salseo. Ens agradava la festa i també el marujeo. Ja no importa perquè vull que tornis i si no aquí t'espero. Passar-me la vida amb tu per trobar-te el teteo. Que cada vegada em diguis que ballem junts a teo. Abans del jangueo passem al parquineo. Ja no importa i si no aquí t'espero. Porto tanta estona, tota l'estona, que sento que perdo el temps i al final tot és una tonteria. Tota la vida li he donat voltes per res, perquè no puc pensar en res més. No et puc treure del cap. Baixàvem cada dia a la plaça a treure el nas. I ara veig que tu no hi ets, que potser ja has marxat, que mai no trobo l'hora de tornar-nos a trobar i de fer el bailoteo. Ballant el son del salseo. I també el marujeo. Ja no importa perquè vull que tornis i t'espero. Campanades Flashback, en directe des de la plaça de les Hores de Martorell, amb Carles Pérez, Jordi Plans, Clara Bosch i el gran Germán. Són les 11 i 24 minuts, esteu escoltant les Campanades Flashback, en directe des de... Comença a fotre rasca ja aquí, sí, a Martorell. Sí, pica. Els peus són frozen. En directe des de Martorell, avui falta una mica més de mitja hora per agafem les campanades per arribar a les 12. I avui sortirem un lot de cava Freixenet, fantàstic, que tenim aquí. Oh, sí. Mira, per avui mateix, sí, per acabar, quan acabem, per celebrar, per pitar. I ho farem amb un bingo musical entre tot el públic que esteu per aquí. Els que ens estigueu escoltant des de casa, des del cotxe i tal, també us ho passareu bé perquè aniran sonant cançons. Tots els que heu vingut aquí, o la majoria, teniu un cartró... Us veig preparats amb el cotilló, ja. Teniu cartró de bingo. Anirem posant cançons, patxangueres, de festa, totes elles, i heu d'anar tatxant. Així que... 3, 2, 1... Que comenci el bingo musical! És Martorell! Vine, Martorell! A qui no importa, primera cançó del bingo. Amics per sempre, segona cançó. Ay, amigo para siempre. La gent molt concentrada, eh? Sí, sí, sí, sí, sí, volen el cava, volen el cava. Ay, que sencilla, ay, que sencilla. Oh, Maria Isabel. No te ofendis, clar. Flashback. primeres cançons reggaeton, eh? I ja veig que la gent està començant a fer... Oh, mítica! Això és Rafael Acarrà, no? Sí! Sí. Com va això? Esteu tachant o no? Sí, no? Sí, sí, sí, sí. Molt concentrats, I wanna dance you so much. Atenció, bingo o línia? Línia no, eh? Bingo, bingo només. Línia, línia. No, línia no, línia no. Bingo només. Anem pel bingo. Whitney Houston, I wanna dance with somebody. Freddie Mercury, Queen. Queen, I want to break free. La cançó que no pot faltar mai a cap festa com la d'avui, sens dubte. Vaya temazo. Oh. Infinity, Guru Josh Project, remescla del 2008. Infinity. It's my life. Oh. Bon Jovi. Quin clàssic també, clàssicorro. L'Empordà! Què, com va? Anem deixant bingo o no? Quan més vell, més tocat de l'ala, sempre deia que la matinada es mataria. La farola, la farola, la farola. Oh, Miquel del Roig, la farola! Farola. Bueno, va, com va la cosa? Teniu... En teniu molts o no? Sí, aneu fent? Fan xip, sí. xip. Home, portem només 16 cançons. Va, doncs escolta, anem a per la segona tongada del bingo, sí, esteu preparats? Sí. Segona tongada de bingo, sí. Concentrats, dos. Recordeu que no, si va en la línia, només el bingo. 3, 2, 1, bingo volum 2, va! Som-hi! Les Babies, Aitana. Una de les que han sonat més aquest 2023, de Flashback. I la que més gent està ballant, eh? Sí, home. Let me out, Dover. Rimemberazo. Ricky Martin. Oh. Ja està la ballada als tuflats, eh? Això és el tiempo, eh? Ja anem. Mare de Déu. Oh. Això és el... Xayan, Xayan. Madre Tierra. Xayan. Madre Tierra, oye. Tambor, tambor. Oh. Mamma mia. Mamma mia. Amaral. Marta, Seba, Guilla i los demás. Sí, senyor. Que molta gent diu que tu som mis amigos i no, no. No, que la cosa està calenta. La gent ja sembla que li falta poquet, eh, per arribar al bingo. També veig alguna cara de decepció. Ojo, que hi ha algun que està a punt de cantar, ja. Ja ho estic veient. Milionària, Rosalia, milionària. Il·lusió pas corrent pel jardí de casa. Noche entera, toda la noche entera. La nostra Vico, noche entera. Què, quantes no en falten? Algunes? Més de 5? Més de 5? No, aquí hi ha persones que assenyalen 3. 3, 2, aquí 1. 3, molta gent falta 3, eh? Estopa! Estopa por la raja de tu falda! Hola, En Joan Corlot acaba, eh? Per qui guanya el bingo musical avui a les campanades Flashback. Per cert, són 2:15, eh? Menys a mitja hora i entrem al 24. I ja estem on any nou. Que la detengan! Ya te un bingo. Quevedo y Bizarrap. Quevedo, Bizarrap Music Sessions. Ningú canta bingo de moment, no. Dale, guacha, suelta. Per aquí davant en queden dos ja. Sarandonga de Lolita. Que mañana es domingo. Sarandonga. Cuchibiri, cuchibiri. Sarandonga. Sarandonga és un plat. Això no ho sabia, ja. És arròs amb bacallà. Arrosso. Arròs com bacalao. Doncs res, ja m'ha acabat la segona ronda. Ja portem 29 cançons, eh? A veure, aquí n'hi falten menys de 5 per omplir. Déu-n'hi-do. Bueno, bueno, està la cosa calenteta. Mitja plaça, mitja plaça. Vale. Menys de 4. Déu-n'hi-do. Menys de 3. Que n'hi ha algú que li falten dues. Doncs va, sí, sí, sí, anem amb la tercera ronda del bingo musical. Va, doncs, 3, 2, 1... Tercera ronda de bingo musical. Som-hi! That's what I say. Satisfaction dels Stones. Amiga Beyoncé, Single Ladies. Titanium, David Guetta. Benvinguts al Paperin Tour. Tengo un tractor amarillo. Que lo que se lleva hoy. Zapato veloz, tractor amarillo. Per al Nillo i pel Cotrillo. Ja et veig amb baixa forma, eh? Sí. No, sí que m'aixem. T'he de fer jo les teves rimes, et veig amb una forma, nen, que escolta. Ai, Germán. Agafa i vés al pallegó. Estiga tot bé, estiga tot bé, però estic veient la gent. Des de que d'allò estàs amb molt baixa forma. No. Eh? Oh. Data, tio. La barbacoa. Ah, no. Vector amarillo, tio. Oh. Coldplay, viva la vida. Bingo musical de Campanades Flashback. És Martorell. És Martorell. Ara, com vol, eh? Com busca. Sí, ara sí. Ara sí, Tete. De seguida la lia aquí el Germán, eh? Waka waka, Shakira. Com va la cosa? Encara ningú ha cantat bingo. Dos, encara dos. Hòstia, molta gent amb dos, eh? Ja, hi ha una nena que n'hi queda una? Una. Silenci. Wannabe, Spice Girls. Oh, la meva, aquesta és la meva. Sonia i Selena, yo quiero bailar. Pepas, Farruko. Tinc un dit que és un grosso, jo, i un dit al peu. Ja. No podem fer aquest programa a l'estiu? Bueno, va, com ho porteu, això? Ens queda només una tongada de bingo. Ui, tenim bastanta gent amb una, ja, per aquí. Hi ha algú que n'hi falti una, només? Sí, sí, tenim gent amb una. Molt bé, doncs, va, anem a... Mira, una, dues... 6, 7 cançons falten. Anem a per l'última tongada o no? Sí? A punt, Martorell, doncs va, 3, 2, 1... Última tongada del bingo musical, Flashback. Tu garito con zapatillas que no me miren mal. Ai, que ja bingo, bingo, bingo, bingo, bingo, bingo, bingo, bingo, bingo, bingo, bingo, bingo, bingo, espera't, un momentet, un momentet, sisplau. Hi ha un empat aquí. Hi ha hagut un empat? Val. Hem de comprovar. Germán, anem a fer primer la comprovació d'aquesta noia. Com et dius, tu? Marta. Marta, vale. Marta, atenció. Anem a fer comprovació. Vinga, Germán, llegeix cançons. Zapatillas. Zapatillas, sí. Viva la vida. Sí. Gasolina. Sí. Hay que venir al sur. Sí. Titanium. Sí. Noche entera. Sí. Ave María. Sí. Amigos para siempre. Sí. Living la vida loca. Sí. Fly and free. Sí. Millonaria. Sí. Wanna dance with somebody. Sí. Quevedo Bizarrap. Sí. Sí. Las Babies. Sí. Marta, Sebas, Guille y los demás. Sí. Y Aicota Fili. Sí. Guanyadora la Marta, també hi ha una altra noia que ha guanyat aquí el bingo. A veure, a veure, a veure. Ho ha dit abans ell. Anem a comprovar també aquest altre noi. Zapatillas. Sí. Viva la vida. Sí. Gasolina. Sí. Hay que venir al sur. Sí. Titanium. Sí. Noche entera. Sí. Ave María. Sí. Amigos para siempre. Sí. Sí. Living la vida loca. Sí. Fly and free. Millonaria. What a dance with somebody. Quevedo Bizarrap. Las Babies. Marta. Guille y los demás. Sí. Y I Got a Feeling. Sí, senyor. Sí, sí. Com et dius, tu, com et dius? Com et dius? David. David, perfecte. David i Marta, heu guanyat, sou els guanyadors del bingo musical. El nostre company us farà l'entrega del vostre lot de cava. I a tots els que heu jugat, moltes, moltes, moltes gràcies. Un aplaudiment per vosaltres mateixos, que sou els millors. Moltes gràcies. Un plaer. Bueno, a tot això falten re. 22 minuts i arribem a les 12 i, per tant, comencem el 2024. Clara Bosch, a veure, per què tu, passa? Per tu, quina ha estat la cançó d'aquest 2023 i la teva cançó petxanga quina és? Mira, del 2023, la Miley Cyrus, a part del Flowers, ens ha regalat un I Used To Be Young, sí, que ens ha enamorat, i la petxangueo, doncs, en plats bruts, la tanga, no pot faltar. Home, doncs que soni la tanga, Madonna, Benet. La tanga enverina les nenes, la tanga les deixa per terra. El dia que em poso la tanga, ben segur que hi haurà guerra. Per què venen les noietes aquí a la Barceloneta? Doncs per veure'ns amb la tanga, no serà per l'aigua neta. On aneu? On aneu? No ho veieu? No ho veieu? Ui, que gros! Ui, que gran! Totes volen quedar-se mirant. La tanga no és un tongo, la tanga no és un tango. To be crazy, messed up, but God, was it fun? I know it used to be wild. That's good. To be young. En directe des de Martorell, Cap d'Any Flashback, amb Carles Pérez, Jordi Plans, Clara Bosch i el gran Germán. Hola, sóc l'Andreu Preses. Jo crec que una de les cançons d'aquest 2023 ha estat Noche Entera, de Vico. I una de les cançons petardes per petar-ho aquest Cap d'Any és I Will Survive. noche entera, toda la noche entera. Hay una cola que tela, pero ven con quien quieras. Noche entera, toda la noche entera. Cógeme la cartera, que bailamos la lenta tú y yo la noche entera. Como en Las Vegas, lo que pasa aquí, aquí se queda. La policía en la puerta, pero nadie nos va a frenar. No, díselo, que esta fiesta no acabó. Dame dos, bien de ron, y salimos al balcón a gritar. Que la vida es para disfrutar, que nos sobran ganas de amar. La vecina empieza a picar, que quiere subirse a bailar. Noche entera, toda la noche entera. Hay una cola que tela, pero ven con quien quieras. Noche entera, toda la noche entera. Cógeme la cartera, que bailamos la lenta tú y yo. La noche entera, era, como una noche entera. Era, la, la noche entera. Era, como una noche entera. Era, tu boquita de fresa, mi mojito de menta, las cosas bonitas al final se encuentran. Noche entera, toda la noche entera, hay una cola que espera, pero ven con quien quieras. Noche entera, toda la noche entera, cógeme la cadera, que bailamos la lenta tú y yo. Esteu escoltant l'especial Cap d'Any Flashback. Campanades Flashback, últim quart d'hora del 2023. Ja hi ha un munt de gent aquí a Martorell. A veure, una mica de soroll. Una mica. Hola, Martorell! Molt bé. Recordeu que aquí hi ha festa fins a una, eh? Però d'aquí un quart d'hora entrem al 2024 i, evidentment, en qualsevol programa Flashback, no només al matí la mare que va parir, sinó a qualsevol show que fem por ahí, sempre hi ha el gran Gerrimano. Això mateix! I avui t'has preparat... Bueno, avui vens de pila, Xvipol. Això mateix! Per fer una cançó. De què va la cançó que t'has preparat, Germán? Doncs hem fet una mica repassada del 2023 i hem escollit la cançó dels Village People YMCA, doncs... que m'acompanyarà tota la gent, eh? Doncs que soni la música! Vinga! Foli, foli! No, ha de sonar YMCA des d'aquí. Sí. Sisplau, YMCA. Sí. Foli, foli, foli, foli, foli, foli. Sí, sona? Tenim la música? A veure, ja ho tenim, això. Espera, de seguida, Germán, espera't. El marxandatge. Espera un moment. Vull veure aquesta gent, eh? Que s'ha de ballar, el YMCA. Sí, sí, això us heu de currar, eh? Home, això farem els balls, eh? Anem assajant una mica, a veure. Ta, ta, ta. Molt bé, molt bé, molt bé, ara. Ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara. Tothom calentant, eh? Escalfant motors. Que no falti de res aquí. Tothom amb el raïm preparat. Martorell avui es vesteix de gala, eh? Sí o no? Vinga! Som-hi! Música! Més fort! Més fort, més fort! Vinga! A veure... L'oli, el preu com ha pujat, quina ceba. La butxaca ha tocat, però el Barça el fa venir, ho ha patat. La pilota d'or d'Aitana, Pepi. El 24, el 24, que jo em poso content. Ai, Déu meu, quina gent! Això sí que és Martorell! 24. El 24. In the morning tonight, la sequera que hi ha i el cos que no va ballar. Som-hi. Oh, no, no, no, no, no, no, no, no. Para, perquè el Germán et fots uns lius. Espera, tornem a posar la cançó del principi, perquè si no el Germán es lia. Venga. És que heu liat la cançó. Sí, sí, la cançó. Vinga, ara, vinga. Puja-ho. Ah, sisplau. Fort. Vinga. Ara. Ara sí. És la bona, aquesta. Loli, el preu com ha pujat, quina ceba. La butxaca ha tocat, però el Barça, el femení ho ha patat. La pilota d'or d'Aitana. Pepi, el temps està sonat, la sequera ens té el cap amargat. Volem aigua, quina falta ens fa, que plogui mosti. Esfoli, toma! El 24 serà diferent. El 24 em poso content. Per la Ona i el Jan, no t'ho diu Peter Pan, t'ho diu el gran Germán. 24. 24. T'ho diu el Peter Pan, t'ho diu el gran Herman. Espera un moment. Toma. Ja no me'n recorda un moment que tinc la pàgina que s'ha encara. Ja estàs caient. Escolta, Germán. Espera que m'ha ajudat aquest noi. Com et dius tu? Jo, Badó. Escolta'm una cosa, m'ha caigut la pàgina, però podrem enganxar-ho des d'aquest cantó? No podem enganxar des de... Home, se m'ha caigut la pàgina, doncs, escolta, que això són coses del directe. Tete, vas amb pàgines escrites a mà, vull dir, no s'ha vist mai en el lloc, això. Bueno, escolta, Germán, en qualsevol cas, mira... Bueno, vaig a fer l'altre tros, eh? No, no. Marta, estem... Ara ve el tros bo. Marta, estem a Martorell, bona terra, tant per ella i per ell, marxandatge, que sóc de Sabadell, fent les campanades, bones impostos, com ens voleu anar al pèl? Què? Molt bé, Germán. Ara parla d'impostos a les quantes anys de la nit. Un aplaudiment, home. Un aplaudiment pel gran Germán. Molt bé, espero que el 24 et preparis millor les cançons, Germán, cap problema. Vale. Cap problema. Sí, però se'n cauen els fulls, se'n cauen. Sí, doncs que no se't caiguin. Bueno, escolta'm una cosa, Germán, per cert. Sí, digue'm. Quan vas de festa, quina cançó no pot faltar a la teva cançó de festa? Home, Gigi D'Agostino. Home, ara sí, eh? Home, Gigi D'Agostino. L'amor t'ho just. L'amor t'ho just. Que som-hi l'amor t'ho just del gran Germán, sisplau. Flashback, en directe des de Martorell per entrar el 2024 de la millor manera. Bueno, bueno, bueno, amics de Martorell, amics de Martorell, falten només 5 minuts pel 2024! Quin show tot, eh? Quin show, eh? Quin show. Escolta, a veure, que aixequi la màquina. Hi ha molta gent aquí en aquesta plaça. Molta gent, mira, mira, mira. O sigui, està patat. Hola. Està tot Martorell aquí avui ha vingut, eh? Ens sentim una mica... Martorell. Ens sentim una mica els Reis de l'Orient aquí, eh? Sí, home. Sí, sí. Escolta, falten menys de 5 minuts. A veure, jo us dic... Us diré una cosa. Sí. A veure, aquest rellotge que tinc aquí dalt, a només 10 metres meu, serà el rellotge que ens donarà la benvinguda al 2024. No és un rellotge amb tecnologia suïssa, també us ho dic, vale? També us ho dic. Però heu d'estar atents als quarts, i és molt fàcil, no? Ho hem assajat tota la vida. 4 quarts, 12 campanades, sí? Dong, dong, dong, dong. Els quarts, i després... Dong! Les campanades, ok? Heu vist el matís, no? El matís jo crec que és fàcil. Abans d'això, mira, aquests minuts que queden per entrar al 2024, encara hem de fer un últim repàs del que ens ha deixat aquest 2023, que ens ha deixat ruptures aquest 2023. Espera un moment, que el Germán està acaparant tota l'atenció. Fem una foto, tots, va! Sí. Vinga, la foto, Martorell, va. Amunt, Martorell! Amunt, Martorell! Bravo. Escolteu, aquest 2023 ho han deixat algunes parelles. L'any passat ho van deixar Shakira i Piqué, aquest any ho han deixat Rau Alejandro i Rosalía. És veritat, tota la raó. Maria Carey, que canta també la cançó de Nadal, també ho ha deixat amb Ryan Tanaka. Sí. Bad Bunny, que pot anar fotent concert, però també s'ha quedat separat. Amb la Kardashian. Exacte. Sí, Aitana i Sebastián Yatra també ho han deixat i ho han confirmat. Bueno, perdona, Aitana ho ha deixat dues vegades aquest 2023. Miguel Bernardo. Al principi amb Miguel Bernardo i ara el cap. Oh, Bernardo. Sí. Malú i Albert Rivera, que també ho han deixat. Clar que Ciutadans, la cosa no va tampoc bé, perquè Inés Arrimadas també ho ha deixat amb la parella. Que la parella era de Junts. Sí, el Xavier Sima. Sí. Kevin Costner, també passarà el Nadal solet. I també Will Smith, que li va fotre aquell cop de puny amb el tio que presentava la gala. Ah, perdona, ho ha deixat amb la dona. Amb la dona, sí, Will Smith? Sí. Vale. Ho han anunciat ara fa res, però ja feia temps que cuejava aquesta ruptura. També Fernando Alonso, que podrà tenir temps per córrer la Fórmula 1 i no pas per estar en parella. Aquest també... Sí, perquè Andrés Lager va decidir marxar. Vale, sí. I per acabar, Ferran Torres, que va deixar, en aquest cas, la seva relació amb la filla de Luis Enrique, la Sira Martínez. Sí. Tots aquests passaran el Nadal solters. Per tant, tots aquests demanen a l'any nou que li portin una parella. No, potser estan molt bé solters. Segurament avui sortiran més de festa que l'any passat. Rau Alejandro està molt tranquil sent solter. Això que diu la Clara té tota la raó. Avui segurament sortiran més de festa que l'any passat. Però avui la gent que sortirà de festa és la gent de Martorell. Sí. Com esteu? Hola, Martorell! Ara. Avui Ràdio Flashback, aquesta plaça de les Hores a Martorell. Falten 2 minuts. Dos minuts. Tothom que estigui escoltant-nos a casa seva, una abraçada ben forta. 2 minuts. Escolteu, abans de res, perquè ja s'acaba aquest programa, quan s'acabi el programa farem les campanades i després posarem la cançó més votada a les xarxes socials de Flashback, que us presentarem després, encara no us podem desvelar quina és. Però volia agrair a tota la gent que ha fet possible aquest directe. Vull agrair a l'equip d'accions especials del Grup Flash. Vull agrair a l'equip tècnic del Grup Flash, a Modus Pro, que és la nostra empresa tècnica, que és qui ha muntat tot aquest tinglado de la millor manera. El Guillem Cuní també, que ha estat aquí a la part digital cobrint tot l'espectacle des de la vessant digital, els vídeos i les fotos, amb el Pau Llibre, com sempre, que ens acompanya. I també els millors desitjos per tu, Germán, que tinguis un molt bon 2024. Moltíssimes gràcies. Jordi Plans, els millors desitjos també per tu. Igualment, que respiri. I pel Barça, ja. També. Que m'arribi el Barça d'una vegada. Sí, Clara Bosch, el mateix et dic. Un plaer, que vaig començar l'any amb tu. Sí, exacte. Acabarem el 2023 junts i començarem també junts, el 24. I dimarts matí, la mare que el va parir, també. Ara! Tocarà. I en el meu nom, Carles Pérez, i en el de tot Ràdio Flashback, us desitjo els millors desitjos per aquest 2024, que només falten res. Qüestió d'un minut, un minut, un sol minut, perquè comenci. Per tant, ara, atenció, A partir d'ara, tots concentrats. Quants d'aquí porteu roba interior vermella, per la bona sort? Quants, quants? Bastants, bastants, bastants. Bastant. Vinga, baixem la música i ara sí, ens preparem pels els quarts i les campanades. El raïm, raïm. Aquí, que no falti raïm. Quarts i campanades. Atenció. Quarts i campanades. Ara li ha caigut el raïm al Germán. Atenció, imagina't. Quin desastre. Estem concentrats tots, eh? Concentrats. Tranquil, atrás amb la mesa. Home. Concentrats. Primer quart. Encara no, eh? Segon quart. Tercer quart. Quatre quart. Primera campanada. Segona campanada. Tercera. Quarta. Cinc. Vuit. Nou. Vuit. Deu. Onze. Dotze. I dotze. Què més d'anar? Va. Bon 2024 a tothom! Trobo que aquest raïm és boníssim. Molt bo, eh? Molt bon raïm. Molt bon raïm. Més car que de normal, però molt bon raïm. Bon 2024. Brindem, brindem. Brindem. Teniu copes, copes. Jordi, copes. Voy. Ara, vinga. Molta salut per aquest nou any que acaba de començar. Molta salut, família. I que hem celebrat amb vosaltres a Martorell. Bon 2024. 2024. Que no falti de res, Buccinellis. De debò, des de Ràdio Flashback, tots els que ens escolteu des de casa, bon any nou, un any ple, que sigui ple de felicitat i de bones notícies, sisplau, que s'acabin els conflictes d'una santa vegada i que tots ens puguem entendre una miqueta millor que l'any passat. Així que, molt bon 2024 a tothom. Una abraçada, un petó ben fort a tots aquells que ara mateix no puguin estar amb els seus. Així que molta força, molta esperança a aquells que no estiguin passant els seus millors moments. I els que us estigueu passant bé, a celebrar-ho, que la vida són dos dies. Bon any nou a tothom! Bon any nou! A tothom! Salut! Salut a la gent de Martorell. Bé, i us havíem promès... Salute! Us havíem promès que la primera cançó del 2024 a Ràdio Flashback vosaltres ha estat o seria la cançó ara. Més votada a les xarxes de Flashback i, evidentment, la cançó que més heu votat a les xarxes de Flashback i la cançó amb la qual s'inaugura aquest 2024 no podia ser altra que Detalles i Coti per Coti! Ja no sé com fer-ho, m'ha arribat a les mans. Un coti ben salsero que ha mogut tot el mercat. No me'l puc treure del cap. Si vols aquest secret, doncs per tres l'has de canviar. No ho puc evitar, ja no sé com fer-ho, m'ha arribat a les mans. Un coti ben salsero que ha mogut tot el mercat. No me'l puc treure del cap. Si vols aquest secret, doncs per tres l'has de canviar. No em vull saber res, intento no creuar-te la mirada. No em crec històries inventades. De tu ja no em puc creure res. Ahir vaig trobar l'Aleix i em va dir que tenia cotis. Posseia info, tenia bones refes. No sabia per què, però s'ajuntava les notis. El mercat està palmant i tu estàs holding. Tira la manta, peli de terror. No vulguis córrer la sort del traïdor. I és que et miro davant de la platja i em dius que no, que no, que no ho pots evitar. Ja no saps com fer-ho, t'ha arribat a les mans. Un cot i vens al cero que ha mogut tot el mercat. No t'ho

Bueno, i us presento un dels meus temes que he tret aquest 2023 que hem deixat enrere fa poc. És la remescla d'un gran clàssic i aquí està per vosaltres en aquesta nit flashback de cap d'any a Martorell. Bona nit i bon 2024 a tothom. Thank you. Des de Ràdio Flashback us desitgem molt bones festes i molt bon 2024. A tothom, que tingueu un any ple d'energia, ple de joia. Poseu un Germán a la vostra vida. Buscar. cançons de moda d'aquest 23 que ja hem deixat enrere, sens dubte. També sonant la nit de Cap d'Any a Flashback. Pero punxés aquesta nit a Cap d'Any. Èxit Flashback 100%. Put your hands in the air. l'amor que és un escàndol. Llama al punk i ja fogo no te bàndol. Sense pijama, en la cama una tigressa. Però si se'l posa, es dona una princesa. Mami, digue'm ni que sigui mentida. No tirin més sal en la ferida. Està com una llimona, cítrica i bulona. Se aparimanta en la seva passió. No li interessa el marrón, fruta el culebrón. Només trula. La baby està feliç, no diu que avui s'he deixat-te. Li agrada dolça i agrada rico, fresa con nata. La pel·li de la bona no sortirà barata. Parlen en plata. És una diabla. A la dejo la mou que és un escàndol. Llama el punk i ja pogo no te bàndol. Sense pijama, en la cama una tigressa. Rosi se'l posa i es torna una princesa. Passar-li una càmera analògica. Selfies al mitjall cada 3 dies. Front a l'insta, si tira no contesta. És capritosa, vol trobar-te de festa. Ja troba de festa, ma. Quan ho veia cau la tempesta, ja. Del club de les ratxetes i estes. Si un cabron s'apropa, molesta. Tete, molestes. Aquella xori, una diabla del mal. Crea el jangueo, si ve per la zona. Acaba sonant sin carnet de batial. Una ratxeta, pija. Piquetona, me la trobo cada dos per tres. Un balla o un cop al mes. Un mallete per treure l'estrès. És difícil, les com les de més. És una diabla. A la dejo la mou que és un escàndol. Llama el punk i ja el pogo no te bando. Sense pijama, en la cama una tigressa. Però si se'l posa, ella torna una princesa. Fa servir una càmera analògica. Selfies al mitjall cada 3 dies. L'insta si tira no contesta. És capritosa, porta la festa. Latinos, let's go. Te voy a llevar de viaje, pasaje pa' España o pa' Londres. ¿En dónde te escondes? Pa' que regrese sonrisa de Porsche. Dale, sonríe, dale, confíe. El cora frío, los rubíes, los vinieres. Enséñame los dientes, dientes, dientes, dientes. Enséñame los dientes, dientes, dientes, dientes. Enséñame los dientes, dientes, dientes, dientes. Enséñame los dientes, dientes, dientes, dientes. Balls and me calling it big salad. Yeah. Wonder when your scores when they all sit back. I guess that's when they all get it. Head pivot. Biggest question, why she not back? Why? First thing we talking about when she get back. Yeah. She got a couple bad bitches in a row. Woo. And they asking where the heat at. I would rather not explain it to her. I'm a 9 times out of 10. My position is to go with my first. Never the position, overreact. Get them in position and give them feedback. Yeah. But my honest is the honest truth to never, never be fair. Enséñame los dientes, dientes, dientes, dientes. Enséñame los dientes, dientes, dientes, dientes. Enséñame los dientes, dientes, dientes, dientes. Enséñame los dientes, dientes, dientes, dientes. Te invito a dar una vuelta con los del espacio. Las gatas se ponen fuertes y no van al gimnasio. Los gatos se ponen locos, no sienten cansancio. Esta noche yo te robo y cerramos el caso. Te lo hice profesional, está jugando en primera. La baby está internacional, la conocen afuera. Supiste, mami. ¿En qué momento ganaste esta carrera? La velocidad le gusta, no pregunta y acelera. Nos fuimos echando humo, humo. Le gusta en argentino, quiere un campeón del mundo. Me invitó a la pista y es donde la mato. Él me dijo, ya supiste, y yo sabía hace rato. Hoy la noche está perfecta, esto no sale innato. Todos miran porque llegan los del espacio. No pegamos pa' que me baile, juntos nos quitamos hasta el aire. Aprovechame, esa es prioridad, nunca le deseo gusto a nadie. Me puse los valentí, ya te di la garantía. Tonight's gonna be a good, good night. I feel it. amb aquest himne acomiadem aquesta sessió que hem fet aquí a Martorell. Hem estat des de les 10 de la nit amb les campanades Flashback. Moltes, moltes gràcies. La festa continua a la 9B2 de Can Oliveres a Martorell. Gràcies i bon 2024 a tothom. Adéu-siau. Detrás del humo no se ve, no, no se ve. jogando pra trás. Vai, vai. Esse cabrão ele pede mais. Vai, vai. Sentando, quicando, jogando pra trás. Vai, vai. Detrás de lumo não se vê. Que ya no me aguanto. Me tienes loco con tu móvil. creu que va? A Flashback, Oli 2024. Hoy me pregunto qué será de ti. Te tuve cerca y ahora estás tan lejos. Pero prohibirme recordar lo nuestro es imposible. Es imposible. No me perdono, sé que te perdí. Pero expiraron los remordimientos. Fui dictador y el no dejarte ir debe haber sido mi primer decreto. 4 años sin mirarte, 3 postales y un bolero. 2 meses y me olvidaste, ni siquiera me pensaste. Un 29 de febrero andan diciendo por la calle que solo le eres fiel al viento, el mismo que nunca hizo falta para levantar tu falda cada día de por medio. Si vols aguantar tota la nit, no cal que deguis oli verge extra, que t'arruïnaràs. A Flashback, Oli 2024. Loco cuando lo mueve así, tú encima de mí, dale ponte pa' mí, que te quiero sentir. Sabes que me muero por ti y que tú te mueres por mí, así que no hay más nada que decir. Por mí. pugi la temperatura amb aquesta sessió no afecta el canvi climàtic. A Flashback, Oli 2024. You have a style of your own. Me never know I saw your master the saxophone. Cause you sound like the talk of the town, yeah. I'm lucky when you run, come around, yeah. Make me wobble, you make me whole body bubble. Let me know I say you're trouble when you're ready for the double. And you hit that note in a demico. Play with it a little. Why your sound a tickle? I'm telling you that hit that note in a demico. Stay with it a little. Why your sound a tickle? I'm feeling them. Sigo. èxits que no ho haurien de mereixer, però tant se val, és cap d'any. A Flashback, Oli 2024. és la sessió amb més èxits i més petarda, mesclada per la Treu Preses, fins a les 6 de la matinada. A Flashback. Flashback. Flashback. I want you for the dirty and clean. When I'm waking in a dreams, make me bite my tongue and make me scream. See, I got everything that you need. Ain't nobody gonna do it like me. We are burning. Oh, feeling. Celebration tonight. Celebrate. Don't wait too late. No, we don't stop. You can't stop. We're gonna celebrate. One more time. One more time. One more time. A celebration. No, we're gonna do it right tonight. Hey, just feel it. Music's got me feeling the need. Need. Yeah. Come on. Alright, we're gonna celebrate one more time. Celebrate and dance so free. Music's got me feeling so free. Celebrate and dance so free. One more time. You just got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. You just got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. You just got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. You just got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. You just got me feeling so free. We're gonna celebrate. menjant-te les ungles en lloc del raïm. Si és que el preu que va... A Flashback, oli 2024. To the beat, body work will set you free. I don't know what I've been told. Music make you lose control. Work your body to the beat. Body work will set you free. Oli verge extra que t'arruïnaràs. A Flashback, oli 2024. I wrote a letter.

despierto, anoche contigo soñaba, yeah. ¿Soñaba? Usted gritaba duro mientras yo le daba, yeah, yeah. Ay, no. Imagina un Met Gala en la sala, mi invitada. El tema es que tú modeles sin nada, yeah. Metro Location no lo tiene Google Maps. Fuck LA, estamos en Carolina, aquí no hay pubs. Let's talk, more fuck. Esa nalga make them clap. Volvamos a chingar, después del nap. La partí, como esta pista te pisa rap. It's a rap, yeah. Alcohol y molly en el DNA, ya no frena. Cuando me termina mi Selena, ¿cómo se menea? Condena, brinca morena. Quiero que la hecha entre en na. Estoy pa' ti, pide nada más. Lo que te tira no está en na. No está en na. Mami, hello. Fue por la historia que subiste a tu close. Vi que estabas sola y que querías bellaquear y prender. Vamos a recordar los tiempos del motel. Repítelo. Factura del súper i ataca. Almenys entraràs a l'any nou ben alimentat. A Flashback, Oli 2024. Miami me lo confirma. Gente de zona. Puerto Rico me lo regaló. Solo tú te vas a quedar con una mano adelante y otra mano atrás. Me dejé solo, solo no me voy a quedar porque te cuesta a mí. enfermo y tú tienes money, tú tienes lana, quiero estar contigo hasta que me salgan canas y de pana, poco comámonos las manzanas, pero no me dejen cuero por la mañana, mala. Eres como un mueble en mi salón, un caso perdido que en mi cama se metió, y empezaron los problemas, con un tío que no merece la pena, lo que tiene en una noche se lo quema, y ahora viene a que la mina le resuelva, qué pena, qué pena. Sessió amb més èxits i més petarda mesclada per la Triu Preses fins a les 6 de la matinada a Flashback. Llega al club con el combo rápido la vi lejos, se pintaba los labios y la copa como espejo, se acercó poco a poco y yo queriendo que me baile, luego me dijo vamos que te enseño Buenos Aires y nos fuimos en una, empezamos a la una y con la nota rápido nos dieron la tres. Fuimos en un... Sin el equipaje, sin viaje de vuelta, por la isla te va a dar una vuelta. Bebé, solo avisa, el sábado te teo, el domingo misa. Estoy a ver si me garantiza que te me pegas como quien graba con B-Side. Salir a las amigas del party y ella se quedó mirándonos a los ojos, no al reloj. Y nos fuimos en Uber al apartamento, en privado me pedía que le diera un concierto, le dije que por menos de un beso no canto. Y nos fuimos en una, empezamos a la una y con la nota rápido nos dieron las tres. Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez. Ando rezando la Dios para repetirlo otra vez. Quédate. ¡Oli! ¡2024! Traiciones.

No remorse, no regret. I forgive every word you say.